Benvinguts una vegada més a Jazznàtics, el programa per als afeccionats al jazz, que a partir d'aquests moments sona aquesta sintonia. I sona d'aquesta manera, com podeu observar. Avui un programa en el qual donarem veu a protagonistes que hem tingut amb els darrers programes. Escoltarem alguna peça més per recordar d'àlbums de protagonistes que ens han acompanyat en les darreres setmanes del nostre espai. Com per exemple aquesta artista, interessant artista, que ens va acompanyar amb el darrer programa, la cantant criada New Jelly, i que es diu Anjali, concretament és l'Anjali Rai. Des del seu EP, Anjali, com ella mateixa, el 2015, havíem escoltat un parell de temes. Avui començarem el nostre programa escoltant-ne un altre. És The Best Is Yet To Come. Benvinguts a Jazznàtics, salutacions de Rafael Corbí. I excepcional, l'hem recordat també des del nostre darrer espai, un espai en el qual també van comptar amb la música de Bill King. Bill King ens acompanyava amb l'àlbum Soul Jazz amb el seu primer volum, There It Is, publicat el 2018. Avui també escoltarem unes peces d'aquest artista, Sweet Talk and There It Is, In the Blues Garden, la companyia de Bill King, per als afeccionats a Jazznàtics. rock and roll. Thank you. Hem escoltat aquestes peces que ens portava un molt bon artista. Ens encanta la música de Bill King, amb aquests temes extrets d'aquest àlbum que us comentàvem fa uns moments amb el nostre espai de Jazznàtics, aquest Soul Jazz Bon Primer d'Origis, publicat el 2018. Després de la seva música és el moment d'escoltar també excel·lents cançons, excel·lents intèrprets a la càrrec, per exemple, de la John Bizans, que ens va acompanyar amb una de les seves peces en un programa no fa pas gaire temps enrere, i per tant avui la recordarem amb d'altres cançons. John Bizans Evans amb Everything Happens to Me. I make a date for golf, and you can bet it rains. I try to throw a party, and the guy upstairs complains. I guess I'll go through life just catching colds and missing trains. Everything happens to me. I never miss a thing. Had the measles and the mumps, and every time I play an ace, my partner always trumps. I guess I'm just a fool who never looks before she jumps. Everything happens to me. At first I thought that you could break this jinx for me, that love would turn a trick to end despair. But now I just can't fool this heart that thinks for me. I've mortgaged my castles in the air. I've telegraphed and phoned, sent an airmail special too. Your answer was goodbye, and there was even postage due. I fell in love just once, and then it had to be with you. Everything happens to me. Special too. Your answer was goodbye, and there was even postage due. I fell in love just once, and then it had to be with you. Everything Aquestes són peces de l'àlbum de la June Visans. Ens va acompanyar amb una sola cançó amb l'anterior programa, però avui li dediquem tres d'elles. Let's Fall in Love, sings Chet Baker, cantant a Chet Baker amb el seu primer volum publicat a 2018. June Visans Evans amb aquest Everything Happens to Me o aquest Like Someone in Love o també un altre tema d'amor, I've Never Been in Love Before. Lately I find myself out gazing at stars, hearing guitars like someone in love. Lately the things I do astound me. Mostly whenever you're around me. Lately I seem to walk as though I had wings, bump into things like someone in love. Each time I look at you, I'm limp as a glove and feeling like someone in love. Lately I seem to walk as though I had wings, bump into things like someone in love. Each time I look at you, I'm limp as a glove and feeling like someone. why it's on so strange and strong. I'm full of foolish song, and out my song must pour. So please forgive this helpless haze I'm in. I've really never been in love Papik presentava l'àlbum Cocktail Mila i ho feia el 2015. Papik ens acompanyarà amb Io Innamorata amb Matteo Brancaleoni i també una altra de les peces. Acabem d'escoltar Kurt Elling en What's New a Jazznàtics. En el pensare a te non mi abbandonerei al filo una corrente che non approda niente. pensa, posso dir così. Ma l'esperienza in me non mi può dire se è giusto o no legarmi a te. Scrivi, io innamorato pare di sì, questa è la realtà, come finirà vedremo. Retornem a Kurt Schilling a través del seu àlbum Dedicated to You. L'artista, nascut el 1967, ens portarà aquest Nancy with the Loving Face i després retornem a Papik amb Marco Armani i Chita Vuota. Gosh, what a thrill each time I kiss her. I've got a case of Nancy with a laughing face. She takes the winter, makes it summer. Summer could take some lessons from her. A tomboy in lace, that's Nancy with a laughing face. Did you ever hear mission bells ringing? Well, she'll give you the very same glow when she speaks. Just a year, say hello. I swear to goodness, you can't resist her. Sorry for you, she has no sister. No angel could replace my Nancy with a laughing face. Thank you.

Estàs continuant amb Jazznàtics, programa per als aficionats al jazz, que ens condueix ja amb els darrers minuts la música de Mike Morley. Ell ens portava aquest Stand Still. És una de les peces d'un àlbum que ja us vàrem oferir en el seu moment. Saltàvem peces d'aquest personatge, de Mike Morley, però també d'altres, The Power of Beauty, un tribut a la música de Stan Jazz. Ahir acabem, després d'aquest Stand Still que ens ha acompanyat tots aquests minuts, la darrera de les peces que ens oferirà és aquest Three Little Words. Salutacions de Rafael Corbí, fins a una propera edició, com no, aquí a Jazznàtics, el programa per als afeccionats al jazz. A reveure. Thank you.